aslında büyük baltalar getiriyor. Eğer biz Mekke dönemi diyorsak tekfirciler bunu diyor mu? Yok. Şimdi cihat meselesini de gündeme getirsek, Mekke devrini yaşıyoruz. Allah Resulü sabbabın bile işkence edilmesine sükut etmiştir. Yani ne karışıyorsun Irak'a? Önce buradaki fitneyle karışıyorsun. Veya faizin yasak olmaması lazım. Tabii. Değil mi? Faiz en yasak. Birilerinin kullandığı gibi. Tekfirciler onu da kullanıyor. Onu kullanır, bunu kullanmaz. Faiz helal mi diyorlar? Yani, işini de helal onlar. Evet, ganimet olarak kabul ediyorlar da. Faiz de diyor. Tabii. Onların da alınıyor. Tabii. Şimdi biz esir ediyoruz, cuma kılmamak için. O zaman karın da cariye döndür. Şimdi bir şeyi aldığında eğer dini keyfiyetli bir şekilde olmak üzere bilsek, onların bütün getirdiği düşünceleri de iyi verir. Cemaatin nerede? O zaman böyle kabul etmen gerekir. Cemaatin duyuyor musun? Duyuyor. Efendim? Hasta mısın? Ahmet otursana buraya gelsen ne işe uğraşırız? Giriş, giriş yapıyoruz. Aslında bunları duysan iyi olur. Sen istiyorsun da girişler duyuyor musun? Yok öyle olmaz. Öyle. Hem dinliyorum hem duyuyorum. İkinci seferdeki nizamda bu bak. Ders başladım hiç kimse ne bulaşık ne yemek uğraşmamalı. Bu adam buraya yemek yapmaya gelmiyor. Ben de yemek yemeye gelmiyorum. Ha yemek yemeli miyim? Birisi yapmalı. Herhalde Osman dururken ben mi kalkıp yemeği yapacağım? Ama dersin dışında boş bir zamanda yemek için hemen girirler. Bu benim için değil mi? Evet hocam. Temizlenmemiş vaziyette. Temizlenmemiş. Tamam. Ben dinlediğim için. Üzerinden oturuyorum. Bak çattı mı? İyi yapmış. Muaviye radıyallahu anh vahiy kâtibi dinliyor hocam. Evet. Vahiy kâtibi. Zeyd bin Sabit gibi. Efendim? Zeyd bin Sabit gibi vahiy kâtibi. Kim? Ha, şimdi tutup onun vahiy katipliğini, Allah Resulü'nün onu vahiy katibi seçmesi, vahiy katipliğini Muaviye'nin hatalarıyla kıyasla. Muaviye'nin babası bile müşrikte yalan söylemekten utanıyor. Bu şimdi bu kaideyi bilmeyen Müslümanlar kendi aralarındaki ihtilafları ne boyuta çıkardıklarını düşünebiliyor musun? Daha önce vurguladık. Onların yanlış etmişim. Adam tutuyor, adam tutuyor. Berta bin Hatip ispiyonluyor. Ömer bile diyor bırak el ameti şunu kafasını koparayım diyor. Bu Bedir'e gidiyor. Ne biliyorsun diyor. Belki diyor Allah diyor onları kastetmiştir. Bedir'e gidiyor. Ve kendisi de diyor ey Allah'ın Resulü ben bu nifaktan yapmadım diyor. Akrabalık duygusuyla diyor. Şimdi bunların hepsini İmam Bahsin'deki dediğim mevzularda da olduğu gibi her mesele kendi babında ele alınmalı. Şimdi am ifadesini alır da onun sınırlarını sen çizersen yanlış bu. Bunu mesela sünnetteki delilme şer'i delillerde de kullanırsın. Yani Allah Resulü am genel bir ifade kullanmışsa bu genel ifadenin sınırlarını da yine nas çizer. Mesela diyoruz ki am bir ifadeyi taksis için muhassis dediğimiz delil ister. Ne umum? Amdan kasıt umum. Am genel ifadeli bir şeyi has olarak göstermen gerekirse muhassis dediğimiz onu taksis eden bir delil olması gerekir. Sınırını çizen sen olamazsın. Genel ifadeyi Allah sınırı sen çizeceksin. Bu vahye müdahil edilir. Başınızı mesedin diyor. Tabii. Genel bir ifade. Bitmiştir. Taksisi varsa ancak Resul'den olmalı. Eğer Resulullah böyle mesletmiş olmasaydı biz istediğimiz gibi mesledecektik. Edilmiş zaten, ihtilaf etmişler. Biri böyle demiş, biri böyle demiş. Ve buna sebep birbirinin arkasında namaz kılmamaya kadar gitmiş. Ondan sonra başınıza mesledin derken Allah Resulü da liste el uznani nerre'si. Kulaklar da baştandır diyor. Bunu kullanmazdı değil mi? Onun için bence bu ders tamamen faydasız demiyor Kur'an'ın toplanılması. Ama herkese illa bir şey vermez. Ama bazı kimselerin bunu bilmesinde hayır var. Yani cumartesinin ikinci falan dersi herhalde. İkinci değil. Yani o bir, kimse gelmeden bu grubu oldu. 2, 3, 4, 5. ders. Ve bence buna öncelik vermeyin şu an. cehalet özlüdür ilgili bir konu var. O da var. Burada var. Hı. Yani Almanya'daki sohbette dinlerseniz hoş olur önce. Buna gerçi benim belki bir dahakine dememin sebeplerini de şu yatır. Ben bunu şöyle bir düşüneyim. Topladığım şeyler var. Mesela bunun altında ama başlık atarak toplamadım bunları. Mesela Nur suresindeki ayetin neshedilen rejim ayetini tek Ömer'den naklederler. Ama ben 3 tane sahabeden buldum. Hangisini hocam? Bu yaşlı erkek ve kadın zina ederse şeklindeki onları rejim edin, öldürün ayetini neshedildiğini tek Ömer'e nispet ederler. Ama 3 tane sahabeden var. Yaşlılar için mi? Birisi de Ebn Arkam'dır. Ayet mi hocam? Tabii. Bunu neshedildiğine. Neshedildiğine dair rivayet bu ayette. Bunları ondan sonra bu meselede mesela Ebu Bekir'i zikretmezler. Osman'ın cem ettiğini söylerler. Osman'ın öbür nüshaları yaktırdığını söylerler. Farklı bir şekilde. Gerçek nüshaları yaktırdı. Tabii. Tabii Şialar bunu atıyor. Mesela şeyde Nehcül Belaga'da her kim imamın dışında Kur'an'ın indirildiği gibi yanında olduğunu iddia ederse yalan söyler. Bunu Osman için söylüyor. Nehcül Belaga'da bu tamamen bir Şia safsatasıdır Nehcül Belaga. Onu buna nispeten yapmak isterler. Bunlar bilinmesi gerekir ama illa herkes tarafından. Hocam demin dediğin rejim ayetinin neshedildiğinden bahsediyor. Evet. Yani aslında neshedilme şeyi iptal anlamında değil. Açıklama manasında olmuştur. Ayette olsaydı bütün zina edene uygulanan hüküm olarak kalacaktı. Bence az. Bu Mustafa İslamoğlu grubu böyle mi anlıyor? Siz dediniz gibi mi anlıyor peki? Nasıl yani? Yani rejim ayetini kabul etmiyor ya onlar. Şimdi bak. Bunu birkaç kere ders oldu. Ama Türkiye'de ilk geldiğim sıralarda hatırlıyor musunuz siz onu? Bir tekkenin şeyinde ders yapıyordu. Evet. Orada hadis inkarcılarla karşılaşmalar hatırlıyor musunuz? Evet. Benim Türkiye'ye geldikten sonra yaptığım hatalardan en acımasız davrandığım hadis inkarcılarıyla Şialar olmuştur. Şia eğilimler. Onlara tam iyi acımasız davranıyordum. Orada mesela reddiye etmenin merkez noktasını ben farklı şekilde yani tespit ediyordum. Şimdi onlar bu rejim ayetini neyle inkar ediyorlar? Hani rejim ayet şimdi bak şöyle. Ayet kelime sadık bak şimdi rejim şöyle. Ayette diyor öldürme yok. Öldürme yok diyor. Evet. Öldürme hadiste diyor. Bu öldürme olayı çok acımasız diyor. Lüzumundan fazla verilen bir ceza diyor. Bazen lüzumundan fazla verilen cezayı biz de kullanırız. Mesela hırsızın eli kesilir, kafası kesilmez. Allah bir ceza verdiyse sen ondan daha fazlasını veremezsin. Onlar o zaman bunlar buna peygamberin sözleriyle değil, hatta inkar ediyorlar çünkü nasla karşı geldiğinden akılla buna yaklaşıyorlar. Ve hatırlıyorsan o zamanda da tamam o zaman okuyalım burada. Zina eden kadın ve erkek. Kadın ve erkek diyor şimdi. Kadın da cins isim, erkek de cins isim, öyle mi? Genç, yaşlı, evli, bekar kastediyor mu burada? Etmiyor. Allah bu ayrımı yapmıyorsa sen yapamazsın. Bak şimdi, Resul'e bu hakkı vermiyorsan, saptatalardan dolayı, bu hakkı kendine nasıl tanırsın önce sen? Tanımazsan şimdi, ayrıma gitmezsen, hiç evli olmayan birisiyle, evlenmemiş birisiyle, evlenerek evlenmiş olduğu halde zina eden birisinin suçu sence aynı mıdır, özrü aynı geçerli midir? Onu öne sahip ediyorsun diyorsun onlara. Hayır, ben onlara soruyorum şimdi. Evet. Aynı değil diyecektim ilk defa. Gayet tabii böyle diyecek çünkü. Evlenmiş birisinin zina yapmasına olan bir şerefsiz, sen evlisin de diyeceksin. İhtiyacını görüyorsun. Ama bekar birisine... Biraz daha yumuşak davranalım. İster istemez yani başı farklı yapamazsın bunu. Peki o zaman bundan öte tamam ikisininkinde suç kabul et. Cezası aynı olursa bu da insafsızlık olur. Değil mi? Evet. Bu da insafsızlık. Peki ayırmadın. Geç şimdi. Çünkü kendisi akli bir itiraz getirince, sen de akli cevap getirince, sen de akli itirazlarda bulunma zorundasın. O onu kullandığı için. Sonra geliyorsun ikisine de yüz sopa atın diyorsun. Şimdi yüz sopa, rakam belli mi? Belli. Sopa da belli mi? Belli. Peki. Bu yüzü 95 yapalım. Bu biraz zayıf diyebilir misin? Evet. Diyemez. Ayete göre diyemez. Bu cılızdır, bu dayanır. Osman dayanamaz. Tamam mı? Diyebilir misin? Hazreti Ömer demiş bunu. Ne demiş? Yükseltmiş. He? Yükseltmiş Hazreti Ömer. Neyi? Sopayı. İçkide o ya. Bu içkide yükseltmiş. Yani. Niçin yükseltmiş yani bir şey? Şimdi, hayır. Bu adam zinadan bahsediyor. Adam üstünden dolayı yapmamış ki oğlum. Bunu şimdi zinada. O aksine önüne geçmek için bunu yapmış içkinin. Ha. Bunlar şimdi zinayı sanki cezasız bırakmak için gayret sarf ediyorlar. Şimdi attın sopayı. Sopa at diyor kime? Zina edene. Zina eden başının saçından ayak parmak ucuna kadar zina eden niteliğini mi taşır? Neresine vuracağım? Sopala diyor. Neresine vuracağım? Kafasına da vursun, kısına da vursun. Ben ayalara da vurdum. Ben olsam en çok orası ya esas burası suçlu. Kafama mı getirdi? Ben kafaya vururum meşe sopasıyla. Kaba yerlerinde değil mi hocam? Tabii güzel değil efendim. Kaba yerlerinde diyor orada ayrım yapmıyor mu? Ayette var mı öyle? Ayette var. Çocuklar. Bir sadisin kere gözlesi. Bir an oraya doğru gelir. O siyasette kaldı hocam. Oraya orada kaldı. Onlar orada kaldı. Şimdi akılla gidiyoruz ya şimdi öyle getirince. Yani am olarak genel kullanılan bir ifadeyi kulun tahsis etme hakkı yoktur. Ondan sonra mutlak kılma, kayda alma hakkı yoktur. Sen bu hakkı Resul'e vermezsen öyle veya böyle sebepten sana kim verdi bu hakkı? Kaldı ki Allah ona o hakkı vermiş. Ona o hakkı verdiğini biz Kur'an'da ispat ediyoruz. Ama o hakların tadadı Kur'an'da değil sayılımı, sıralanması. Sen şimdi öyle bir hakkın verildiğini kabul edeceksin. Fakat ona verilen hakların tertibini, adedini, sıralamasını bunların peygambere nispeti şüphelidir deyip peygambere nispet edilen bir yalan sözü malzeme kullanarak doğru olanlar hakkında da şüphe oturtacaksın. Bunu anladınız mı? Hı. Şimdi geliyorum. Ben onu bir sopada da öldürürüm. Öldürür mü? Burası kapatıyor. Veya iki sopada öldürür. 10 sopada öldürür. Ama ölür. Peki burada bunu sen kızın ki Anadolu'daki Doğu Anadolu'daki ortamı düşün. Kadının kocasına. Kızın abisine, babasına bıraksan ne yapar? Öldürür. İşini bitirir. Hem kız öldürür hem erkek. Şimdi bak burada ayeti kendi kafana göre anlamanın getirdiği müşkülatlar var. Peki ya insaf ya biraz acımak gerekmez mi arkadaş desen ayetin sonunda ne diyor? Katiyetle acıma istiyor yapmasın diyor. O zaman arkadaş ben senin çöp tenekesi misali kafana müracaat edeceğime peygambere bağlı kalır. Anladın? Aslında bu küçük seviyedeki bazı peygamberi saf dışı etmenin en son noktaya ulaştığı yerdir burası biliyor musun? Şöyle bir şey getiriyor hocam şimdi. Konuda bilginiz var mı bilmiyorum. Diyorlar ki o hadisler diyorlar. Ayet gelmeden önce. Şimdi yani, böyle bir şey var mı yani? Böyle bak bir... şimdi. Önceliklerini, sonralıklarını biz peygamberin sözüyle ayetin aslından anlarız. Şimdi bu zina edenin evlinin bekarın sopalanıp taşlandığını biz gami diye denilen bir kadın bir de birisinin karısıyla zina eden oğlu olan bekar olarak bunların olayından öğrenmişiz biz. O da şahitlerle tespit edilerek de itirafla olmuştur. Ha, evli kadına rejim olana cezası. Bir de gami diyeli kadın zina ediyor ya itiraf edip geliyor. İtiraf kendisi gitme. İtiraf ediyor. Hani emzir diyor çocuğunu. Tabii gibi. Öyle getiriyor. Şimdi Allah Resulü'nün sözleri çok açık. Bunlar açıklama öncelikli sonralıklı değil. Zina vakası belli tektir. Ama şöyle desen bir Müslüman bir kadına iftira olayı Ayşe validemize yapılan iftiradan sonra inmiştir. O iftiradan sonra. Bu açıktır. Ama onu zaten diyor. Siz zina öğütüden beri olduğu için zinanın şeyi belli, konumu belli. Doğru. Şey, o da doğru şimdi. Onlar ne yapıyorlar? Zaniye öldürmek, rejmetmek. Yahudilerde, Hristiyanlarda vardı. Biz varlığını ispat ediyoruz ama hiçbir Yahudi ve Hristiyan varlığını kabul etmiyor. Çünkü hiç kim eğer günah işlemeyen birisi onları taşlasın deyip Paulus denilen şey inkar ettiriyor. Hayır. Önceliğini arkalığını bırak kenara. Senin düşüncelerin öncelikli sonra mı? Seninki 1400 sene sonra geliyor ona izah. Bu görüşte zamandan beri var hocam. Şey, Mutezile'de var. Mutezile? Temelde Mutezile'de, Şia'da var. Çünkü Şia'da muta olduğu için zinaya fırsat kalmıyor ki. Gidiyorsun 3 günlüğüne bir garı kiralıyorsun. Götürün. Bu öncelikli olarak basit meselelerde peygamberi saf dışı etme eyleminin en uç noktasıdır bunlar. Yani sanki bu CHP'nin altyapısını oluşturuyor, biliyor musun? Zina suç değildir noktasına getirmek için. Ve bunu da şu an AK Parti'nin Bahri Zengin mi dedin? Bu pis fikri ona Erdoğan'a sokan o ve bir de Hikmet Zeyveli'dir. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Hikmet Zeyveli danışmanıydı. Bahri Zengin'in kızı buralarda tek de geçiyor hocam. Her öyle şey. Olabilir çocuğu tasarı, ondan o itham edilmez ama. Kendisi yanında oturuyor. Ben onu benzin istasyonunda gördüm. Herkesin kızı falan çıksa ben ya. Benzin istasyonunda gördüm ben onu bir kere. Beraber geldi. Rabbim ıslah etsin. Geçin. Onun kızı gelin işte. Kendime belediyesinde çalışıyoruz. Baya problem oldu. Baba olarak mutlak bir sorumluluğu vardır ama çocuğun günahını ona, onun günahını ona yüklemeye. Demek değil ama tabii. Yani görüşü herhalde şey yani. Yok, kendi zaten kızını gazma şey Kağıthane Belediyesi'ne koydu. O zaman onu biz tanıdık. Öyle mi? Tabii. Kendi okulu. Yani. Bizim şimdi bu düşüncelere mücadelemiz de oluşan bir hatayı farklı bir hata ile düzeltmeye kalkmamak. Yani biz burada orta yolu yakalama zorundayız. Yani bu ümmetin selefi bunu nasıl yapmış ise biz öyle gündeme getirmek zorundayız. Eğer taifelerden birisi Musa Aleyhisselam'ın kıssasını alıp taviz ve yumuşaklığa bunu malzeme ediyorsa karıştırarak, birisi de İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını alıyor Kur'an'dan, şiddete ve ahlaksızlığa götürüyor. Bu şurada bunu yaygınlaştıran İslamoğlu yalnız. Aşırı yaygınlaştıran. Efendim? İslamoğlu grubu. Şimdi, İslamoğlu grubu yaygınlaştırıyor. İslamoğlu bunun biraz daha yumuşatılmış şeyi versiyonu. Ve İslamoğlu bunu senelerce gizledi zaten. Aynı Yusuf Kardavi gibi. Yusuf Kardavi bunu senelerce gizledi, yeni yeni açmaya başladı. Hadis inkarcısı denilebilir mi hocam bu sesle? Şimdi birisi bana, hem de tanıdıklardan birisi televizyonda sordu, internette sordu. İslamoğlu böyle diyor deyince ben İslamoğlu hadis inkarcısı dedim. Ya hocam Allah aşkına hadisleri kullanıyor dedi. Yani var dedi. Hadis inkarcısı niye derler dedi. Ve siz anlatın dedi. Şu hadis zayıf, şu hadis uydurma diyen hadisçilerdir. Hiçbir zaman hadisçilere hadisin kendisi denilmemiştir, denilmezler. Neden? Kaideyle bunu yaparlar. Ama birisi hoşuna gitmediği için bu hadis zayıf derse, bak biz hadisin kendisi buna deriz. Veya kendi fikirlerine uymadığı için. Tabii. Şimdi bizim hoşumuza gitse de gitmese de bir hadisin zayıflığı ve sahili hakkında kaydı vardır. Benim hoşuma gitse de gitmese de bu böyledir. Az önce dediğim gibi elleri böyle koymamız istenilseydi bizden öyle koyduk. Adam şey değil, doğru söylüyor hocam ya. Şey dediği gibi işte, ümmetin itirafında rahmet vardır. Heh. Onu gidiyor, benimsiyor. Bile bile benimsiyor. Şimdi benimsemen... Ne zarar vardır bunda? Şimdi o dersleri dinlediysen, eğer o dersleri dinlediyseniz, şimdi bu ümmet ihtilafa düşecek bütün esbaba tevessül etmiş. Yani bizi ihtilafa götürüp oradan iftiraka, parçalanmaya götürecek her şeyi yapmış. Öyle bir ihtilaf bataklığına batmışız ki bundan kurtulmak artık mümkün görünmüyor. Kurtulması mümkün görünmeyen bir şeyi ne yapıyorsun şimdi? Bu topluma hoş göstermeye başlıyorsun. Sen onu telafi edemiyorsun, onu hoş göstermeye başlıyorsun. Bu sefer ümmetimin ihtilafı rahmettir diyorsun. Aç Kur'an'ı ve sünneti, ihtilafın zemmedilmediği bir yer, yani methedildiği bir tek yer gösteremezsin. Her halükarda ihtilaf zemmedilmiştir. Sen bunun nasıl rahmet olduğunu iddia ederseniz. O zaman mefhumu muhalifiyle hareket edersen ihtilaf rahmetse, o zaman ittifak musibet olduğu için bir araya gelemiyorlar. Ondan sonra böyle itirazlar gelince canım diyor bundan kasıt diyor. İşte ihtilaf diyor insanları ilim öğretmeye sevk ediyor. Yani ilim öğretmeye mi götürür yoksa ihtilaf iftiraka mı götürür? Ayet-i kerimede diyor ya Allah Azze ve Celle. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ Açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalananlar gibi olmayın. Hangi ayet hocam? Nisa'dan. Deliller gelip. Geçmiştekiler gibi olmayın diyor. Ve hadis-i şerifte bunu açıklarken onlardan kastın Yahudi ve Hristiyanlar mıdır ya kim olacak diyor. Onlara bakıyorsun şimdi. Daha önce de mutlak duymuşsunuzdur derslerden. Muhammed bin Abdülvahhab'ın Mesailul Cahiliye diye bir kitabı var. Anladın mı? Mesailul Cahiliye. Yani cahiliye meseleleri. Yani cahiliye sorunları. Geçmişteki ümmetlerin irtikab ettiği sorunlar, müşkülatlar. Onların dalalete düşmesine sebep olan meseleler. Mesela bunlardan bir tanesi Allah'a çocuk nispet etme. Yahudiler Allah'a çocuk nispet etmiş mi? Evet. Hristiyanlar Allah'a çocuk nispet etmiş mi? Evet. Araplar etmiş mi? Melekler Allah'ın kızları demişler. Bu ümmetten çıkacak mı? Çünkü siz sizden öncekilere karışık karışık kulacı kulacına benzersiniz. Diyor. Çıkacak mı? Yok demek ki bunlar. Bak şimdi. Adnan'ın Adnan'la benzediği gibi onlara benzeyeceksiniz. Onlarla eşiyle yol ortasında cima eden çıktıysa sizden de çıkacak diyor. Anasıyla zina eden çıktıysa çıkacak diyor. Onlar buzağa da taptılar ama sizden çıkacak mı çıkmayacak mı bunu bilmiyorum diyor. Bagavi'nin tefsirinde İbn-i Mesud'dan gelen nakilde. Ama buna ne diyor? Sohbara bir rüya görüyor. Ayşe validemizin ana bir baba ayrı kardeşi. Rüyasını gelip Allah Resulü'nden Ayşe validemize anlatmış. Allah Resulü'nden naklediyor. Gece rüyasında bir topluluk görüyor. Siz kimlersiniz diyor. Biz Yahudi ve Hristiyanlarız. Yahudileriz. Siz ne iyi bir topluluktunuz. Eğer Uzeyr Allah'ın oğlu demeseydiniz. Onlar da diyorlar ki siz Allah ve Muhammed isterse demiyor musunuz? Tekrar bir topluluk görüyor. Siz kimlerdensiniz? Bir Nasara istiyor. Hristiyanlarız. Ne iyi topluluktunuz diyor İsa Allah'ın oğlu demeseydiniz. Siz de Muhammed ve Allah demediniz mi diyor. Demiyor musunuz diyor. Allah Resulü'nü anlatıldığında ben diyor size Allah ve sen istersen dediğinizde hiçbir şey diyemiyordum. Ama sakın ha Allah ve sen istersen demeyin. Allah isterse deyin diyor tek başına. Veyahut Allah isterse ve sonra da siz ancak diyebilirsiniz. Bunu Bakara'nın o 21. Geçi onu size vermedi. O bayağı da kocaman. Başka bir hadis var galiba. Allah ve sen istersen diyor birisi. Tabii. Ne kötü söz söyledin diyor. Tabii. Ben Allah'a ortak. Bu hadisin başı böyle mi olur? Tabii. Yoksa bu ayrı bir hadis. Olay böyle. Başka bir aynı şeyde Kabe'ye yemin etme var. İstemekten kasıt diyor hocam onu. Yani genel anlamıyla Kur'an'da gelen istemeyi gördüğünüz gibi. Yani dilemek mi anlamına mı geliyor? Yoksa mesela hani Allah Celle Celaluhu diyor ya. Şimdi Allah ve Resulü bir şeyle şey hükmettiği zaman diyor. Bir şey yaratılışı Allah'ın takdirinde. Yani yaratılışta mı yani o? Hepsi o yarattığının oluşumunda da. Bazı şeylerin oluşumunu Allah'a bırakırsan ama istemede senin isteğin olduğunu düşünürsün. Peki Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi o hüküm Allah ona hükmettirdiği içindir. Çünkü ayet-i kerimede bima erakallah Allah'ın sana gösterdiği gibi diyor. Kendi görüşünle demiyor İbn Abbas naklettiği rivayette. Allah'ın sana gösterdiği gibi diyor. Sonu şu mevzuda anlatırız. Şer'i deliller misiniz? Bunun peki böyleyse mesela niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor? Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. birinizin sözü baskın çıkabilir. Ola ki ben bir onun lehine hüküm verebilirim diyor. O hüküm, eğer Allah'a hüküm, zahir, o hükümde değil. İstemek halinde hüküm var. O haklı, haksız olan, haklı ve haksız olanı şahitlerle ispatla. Tamam da Allah'ın hükmüyle hükmediyorsa eğer, hı, nasıl ola ki bir başkasının sözünün baskınlığından dolayı ona veya yalancı şahitliğinden dolayı ona doğru, peki, kaysın? Kayar. Şimdi burada hükümle alakası yok ki. Hadis mevzuunda hani şahitlik müessesesinin işlerli işlediği yerler, şahitlik müessesesiyle şahitlerle işler diye anlattığım bir mesele var dikkat ettiysen. Şimdi hatırladın mı bunu? Yani yalancı birisine benzetmesin mi şahit falan? Öyle değil ya. Şimdi diyelim ki Osman tuttu, birisini aldı geldi, bu hırsız dedi. Osman müddeyi mi? İddiacı, evet. İddia eder. Bu müttehem. İttam edilir. İttam olunan. Osman'ın sözüne itibar edilir mi? Edilir. Şahit ister. Ha? Efendim? Şahit ister bu dediğini. Bu iddia itham ediyor bunu. Bu şahit değil. Hani? Bu itham ediyor. Sözüne güvenilir mi? Güvenilmez. Suçluyor anlamında. Güvenilen birisi bile olsa sözüne itibar edilmez onun. İtham eden o. Zaten itibar edilmez. Bu şimdi. Bu da müttehem itham olmuyor. Osman'a derim ki şahit getir. Çünkü hiçbir zaman itham edenin sözüne itibar edilmez bu mevzuda. Ne olmuş olsun? Şahitsiz olduğu için değil mi? Efendim? Şahitsiz olduğundan, hayır, dolayı. Hayır. O iddia ettiği için. Çünkü ispat... Ömer de olsa. İspat gerekir. He? Ömer de olsa. Kim olursa olsun. İspat gerekir. Yani orada iddia sahibi gerekir olduğundan dolayı. İspat gerekir. Şahidi... Bu tutacak bana iki kişiyi şahit getirecek. Ha, bu adamın ikisi şahidindir hocam diyecek. Şimdi sen saftan dışarı çıktın. Bu adam daha hala müttehem. Mecellede de aktarıldığı gibi bazen derler ya, suç ispat edilene kadar beraat izin masumdur. Masumiyetli asıldır. Bu adama katiyetle dayak atamazsın, konuşturmak için, öteberi yapmak için hiçbir şey kullanamazsın. İşkence yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Yani Kur'an çekemezsin, söyletir. Hiçbir şey yapamazsın. Ha. Zafer'le, sen adı neydi? Zarif. Zarif. Çerkezlik de yapamadın. Çerkez mi ya? Garajım ya. Bir dakika. Orada da var çerkez. Şimdi ben Zafer'i tanıyacağım. Sen nerede oturuyorsun? Eyüp'te. Kim tanıyor? Hangi camide namaz kılıyorsun? Bunu bir araştırmam gerekir. Şey, hemen şahit diyerek şahitlikleri de alınmaz. Namaz kılmıyorsa? Gitmiştir. Ama şimdi orospu fedemengi de şahit kabul ediyorlar. Hatta onlar daha itibarlı. Daha itibarlı. Ha, itibarlı. Bu sefer diyorlar ki Zafer... Beş vakit namazını camide kılan, şu ana kadar bir yalan, kötülüğüne rastlamadık. O zaman, pardon, burada hakim, evet, şahitlerin şeyini araştırması, tabii, gerekiyor. Adaletini. Adaletini. Güvenilirliğini. Ondan sonra bunu da sorduk. Zarif de beş vakit namazını kılan, insan, yani iyi davranan, haram helale dikkat eden birisi, şahitlikleri, şahitliklerindeki adalet sıfatı araştırıldı. Tespit edildi yani. Edildi. Şimdi ben neyi tespit ediyorum farkında mısınız? Doğru mu? Hırsıza ne yapılır zaten Kur'an sünnette sabit. Ceza belli. Bunun hükmü belli. Ama bu hüküm buna uygulanır mı? Uygulanmaz mı? Zafer'i dinledim. Hocam ben bu arkadaşı Osman'ın evinin yanında gece 3'te giderken gördüm. Bu da diyor ki ben diyor bu adamı, tamam mı, saat 4'te falan yerde gördüm diyor. Veyahut bu dedi ki evden çıkarken gördüm diyor. Bu şimdi. Osman'ın evinden. Osman'ın evinden çıkarken gördüm. Şimdi bunun ikisi biraz gecikmiş olabilir Zafer'in görmesi. O çıkarken görür, bu yola çıktığında görür. Veyahut diyebilir ki hocam ben birisini gördüm çıkarken ama bu adam olup olmadığını bilmiyorum. Gece gördüm. Şimdi ben hırsıza ne yapacağımı biliyorum. Hüküm belli. O hüküm Allah'ın hükmü. Arkadaş, burada şüphe var. Ben tuttum, dedi ki arkadaş senin iddian boşuna, ferahat dedi. Yemin istemeyebilir misin? Katiyetle yemin olmadı şahitler. Hayır, şahıslar. Suçsuzluğun. Sizden yemin. Sizden bir şey yaparız. Yemin misin? Buna hiçbir baskı kullanamazsın. Hayır, şunu soramaz mıyız? Cemalettin, sen hırsızlık yapmadığına yemin eder misin? Diyemez misin? Zaten öyle bir karakterdeyse ederdi. İtham ederdi. Asıl bu değil. Asıl sistemi. Evet. Ben buna beraat dedim. Ama bu hakikaten hırsız olabilir mi? Olabilir. Bak ben Allah'ın indirdiği gün hükmetmedim değil burada. Kanaat oluşmadı bende. Senin şahitliğini bana kanaat bahşetmedi, beni yanılttı. Net bir şey olmadı. Ama siz öyle bir şahitlikte bulundunuz ki bu adam için. Oradan çıktı, gördük dediniz. Artık bu iş sabit. Elini kesin dedi. Ama yanılmış olabilir miyim? Hakikaten hırsız olmayabilir bu adam. Yanılmış da olabilir. Bu da olabilir. Onun için Müslim'deki hadis اِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاشْتَهَدْ وَاِنْ أَصَابَ فَلَهُ اَجْرًا وَاِنْ اَخْتَهَ فَلَهُ اَجْرًا. Hakim iştahat ettiğinde iştahat eder ve hükmeder. Hükmünde isabet ederse iki sevap. Hata ederse bir sevap, bunun içindir. İştahat burada caiz. O söylediği... Hırsızın elini ne yapıp yapmayınca iştahat yoktur. Hocam sahabe döneminde böyle bir olay oluyor galiba. Peygamber döneminde. Bir Yahudinin evine getiriliyor galiba çalınan zırh. Bir zırh olayı var. Nisa suresinde öyle. Olayı toparlayamadım. Ama bunu anladın mı? Yanılabilirsin. Allah Resulü de yanıltabilirler şahitlikle. İşte ben de oraya şey yapıyorum. Tabii ama burada hükümde değil, Allah'ın hükmü yine sabit. Ama o hüküm buna uygulanır mı, uygulanmaz mı? Hocam bu söz sabit mi? Allah Resulü hani ben... Eğer Allah Resulü'ne öyle bir şahitlik getirir ki yanlışlıkla bir adamın elini kesebilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Peki hocam o devamında şu söz var. Olmadığına göre niye onu örnek veriyoruz? Olsaydı bu haber bize ulaşırdı. Hocam devamında şu söz var mı? Hocam, ben yanlış hüküm hocam, vermiş hocam, olabilirim. Yani ateşten bir parçadır. Üstlenmiş olduğu hakkını kaybettim. İçeriden haber olsun da alsaydın. Bunlar şimdi beni salt anlayacak. Evinden beri yiyorlar. Senin haberin yok. Para mı yok? Haberi yok. Yiyorlar dedin hocam. Hocam saat